विरह बिना वैराग्य सतगुरु बिन जावे नहीं मन मन सा कदा। यह तन विष की वेलिरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सतगुरु मिले तब हूँ सस्ता जान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम योग के विषय में थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि योग किसे कहते हैं और इसमें हमें क्या करना है, कर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो योग को लेकर आजकल जो दुनिया में चल रहा है, योग की तमाम क्लासें लगती हैं, योग शिविर भी लगाए जाते हैं और उन योग शिविरों में योग के नाम पर कहीं आसन करवाए जाते हैं, कहीं ध्यान करवाया जाता है, कहीं प्राणायाम इत्यादि नेति धोती न्यौली इस क्रिया को करवाते हैं। योग के नाम पर इस तरह के जितने योग करवाने वाले हैं, कुछ ना कुछ अपने योग में वो अलग अलग दिखाना चाहते हैं, अलग अलग करवाते हैं। और उन सब योग करने वाले जितने हैं वो इस योग को पातंजलि से जोड़ते हैं, महर्षि पतंजलि कृत पातंजलि योग दर्शन। बीच बीच में सूत्र भी सुनाते हैं और कहते हैं कि पातंजलि में ऐसा लिखा है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में क्या लिखा है, आइए उसको देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि को चार भागों में विभाजन किया, चार पद इसके लिखे, जिसमें सबसे पहला है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद बताया, तीसरा विभूति पाद और चौथा केवल्य बताया। महर्षि ने सबसे पहले समाधि पाद बताया इसलिए कि जब आदमी परिणाम को देखता है, जब भी कोई भी काम भी यदि शुरू करना चाहता है तो उसमें वो पहले मुनाफा देखता है कि इसमें फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। जब वो फायदे को देखता है, कोई भी आदमी है यदि वो देखता है कि इसमें इतना फ़ायदा है तो फिर उस करने के लिए सोचता है, उसकी रुचि उधर हो जाती है, इसलिए उन्होंने लिखा समाधि पाद, उसका नाम दिया। फिर दूसरा बताया साधन, कि उस परिणाम को हमें प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ेगा और जब हम साधन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, विभूति मिलेगी, अर्थात हम कुछ प्राप्त करेंगे, स्थिति मिलेगी। और यदि हम उस स्थिति को प्राप्त करके अंतिम जो श्रेणी बताई वो केवल यह पाद बताई, अर्थात अपने स्वरूप को वह साधक प्राप्त कर लेगा। तो इसमें बताया सबसे पहले कि योग क्या है, तो उन्होंने कहा अथ योगानुशासनम, योग क्या है, एक अनुशासन है। तो हमें अनुशासन किस पर करना है, तो उन्होंने अगले श्लोक में बताया कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। हमारी आपकी जो चित्त वृत्ति है इतनी चंचल है, महात्माओं ने कहा कि सिंगी की भृंगी कर डाली, पारा सर के उदर बिदार और रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। कहीं इसको अंतःकरण बताया मन बुद्धि चित्त अहंकार, कहीं इसको चित्त और चित्ती बताया, इसी को प्राणों का व्यापार भी बताया। पाराशर ऋषि थे, वो बहती हुई दरिया को बालू में बदल दिए, दिन को कोहरा में बदल दिए, लेकिन इस चित्त की वृत्ति की लहर को नहीं जीत पाए। तो उन्होंने बताया दूसरा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, योग में हमें क्या करना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग बताया। और उससे हमें फिर यदि हम कर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो बताया तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, दृष्टा अर्थात हमारी जो आत्मा है उस परमात्मा में शुद्ध जो उसका स्वरूप है उसको वो प्राप्त कर लेगी। महर्षि ने कितने छोटे में पूरी साधना का एकदम क्रम बता दिया। उसमें क्या बताया कि योग क्या है, हमें इस योग में करना क्या है और हमें उससे क्या मिलेगा, तीन मात्र तीन श्लोकों में बताया। तो क्या पहले जो जो हमारी आत्मा है अपने स्वरूप में स्थित नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, वृत्ति सारूप्य मित्र, कि जैसी हमारी वृत्तियों का प्रवाह है वही वही हमारा स्वरूप है। तो उस अब हमको चित्त वृत्तियों का निरोध करेंगे, दृष्टा स्वरूप अवस्था में स्थित हो जाएगी। तो हमें इसमें करना क्या है? तो फिर महर्षि ने बताया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। इनको जीतने के लिए, हमें अपनी वृत्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, अभ्यास और इसमें वैराग्य करना है। अभ्यास उसे कहते हैं कि किसी वस्तु में हमारा मन कोई हम करना चाहते हैं, अर्थात किसी काम को यदि हम करना चाहते हैं, यदि हम नाम में लगना चाहते हैं तो मन को हम बार बार वहाँ लगाएं, उसको अभ्यास बताया। क्योंकि ये हमारा मन भागेगा, फिर हमको बार बार ला करके वहाँ लगाना है, ये जाएगा हमको लाना है, इसको बार बार इस क्रिया को करने का नाम अभ्यास बताया। और फिर दूसरा बताया वैराग्य। वैराग्य कहते हैं कि देखी सुनी ही विषय वस्तुओं में राग का त्याग वैराग्य है। हमारा मन कहाँ जाएगा? जो कुछ देख रखा है या सुन रखा है वहाँ वहाँ जाएगा। देखी सुनी जो विषय है वस्तु है उसमें लगाव है हमारा, उस राग का जो त्याग है उसका नाम वैराग्य बताया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। और फिर महर्षि जी ने आगे बताया इसी योग को, कि योग के फिर उन्होंने आठ अंग बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, कि योग के आठ अंग हैं। प्रमुख अंग आठ बताए कि योग को आठ भागों में उन्होंने बांटा, क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो उन्होंने बताया यम के भी पांच भेद उन्होंने बताए, कि जैसे हमें कोई मकान बनाना है और उसकी नींव यदि मजबूत नहीं है तो फिर आगे मकान की भी कोई आयु नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही योग की का जो नींव है वो यम और नियम उन्होंने बताए। यम के भी उन्होंने पांच भेद बताए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ऐसे ही उन्होंने नियम के भी पांच भेद बताए, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो यम के पांच भेद बताए, अहिंसा, अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा माने जो लोगों में है धारणा वो ये है कि चींटी मत मारो, किसी की हत्या मत करो, इस तरह से अहिंसा है। हिंसा उसे कहते हैं किसी का कि जैसे कोई जानवर मार दिया, किसी चींटी को मार दिया, किसी को दुख दे दिया। लेकिन यहाँ बताया अहिंसा क्या है? उस परमात्मा को जो प्राप्त करना है वैर भाव से रहित, अर्थात हमारे अंदर हम जो हैं उस योगाचरण में लगें, उस परमात्मा को प्राप्त करें, उसका नाम अहिंसा बताया, वैर भाव से रहित रहकर। अहिंसा सत्य, सत्य क्या है? तो उन्होंने बताया सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। सत्य वस्तु है आत्मा, अर्थात आत्मा परमात्मा उन्होंने बताया, चाहे आत्मा कह लीजिए चाहे परमात्मा कह लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया ना सत्तु विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य उभयोरपि दिष्टो अन्यस्त्वन्योस्य तत्वदर्शभिः, कि असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा है, अर्थात उस सत्य क्या है? परमात्मा है, आत्मा है। उसको प्राप्त करने की जो योग विधि है उसको सत्य बताया, परमात्मा सत्य है, उस विधि में लगना, उसे प्राप्त करना सत्य है, अहिंसा सत्य। फिर अस्तेय बताया, अस्तेय कहते हैं चोरी का अभाव। चोरी क्या है? बाहर चोरी करेंगे तो उससे क्या लेना देना है, साधक किसका चोरी करेगा। तो महर्षि जी कहते हैं कि अस्ते चोरी, अर्थात भीतर बाहर बाहर साधक को एक रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु के सामने जो हृदय में हो वही जवान पर होना चाहिए, हृदय में कुछ और है बाहर कुछ और, तो वह साधक कभी कामयाब नहीं होता। तो उसको बताया अस्ते, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात एकमात्र परमात्मा है, उसकी ब्रह्मचर्य ब्रह्म के आचरण में लगना। लोग जननेन्द्रिय संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा कि उस ब्रह्म के आचरण में लगना, अर्थात योग साधना में ही लगना। यहाँ बताया अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह रहित। लोग कहते हैं कि योगी जो है उसको संग्रह नहीं करना चाहिए बाहरी वस्तुओं को, लेकिन हमारे महापुरुषों ने बताया कि संग्रह अर्थात अब हमारे अंदर जो संकल्प और विकल्प हैं, जो संस्कार है, इनसे साधक रहित हो जाए, इसको अपरिग्रह बताया। फिर उन्होंने अगला बताया नियम, इसके भी पांच भेद बताए, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच लोग सोचते हैं जो धारणा है बाहर की बाहरी शुद्धि, लेकिन हमारे महापुरुषों ने अंतःकरण की शुद्धि को बताया कि हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं, जो कुछ हम करके आए हैं वो हमारे अंदर हैं संस्कार के रूप में, इनसे हम रहित हो जाएं, इनकी हम शुद्धि कर लें, शौच बताया। फिर इसके संतोष, सम कहते हैं वह परमात्मा है, उससे हमें तृप्ति मिलने लगे, संतोष इसको बताया। रामचरितमानस में भी आया है कि आठम यथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखें परदोषा। सम अर्थात वह परमात्मा है, उसकी हम राह पर लगे हैं, तो जो कुछ हम आचरण कर रहे हैं, साधना में लगे हैं, भजन चिंतन कर रहे हैं, तो वह परमात्मा हमें अपना जो कुछ हम कर रहे हैं जिस राह पर चल रहे हैं, तो हमें वहाँ से तृप्ति मिलने लगे, भगवान बताने लगे और हमें संतोष देने लगे कि हाँ अब तुम सही चल रहे हो, ये राह सही है, उठाने बैठाने लगें, क्रियात्मक हो जाएं। फिर बताया तप, तब बताया मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना, तब बताया। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय बाहर जो मानते हैं वो पढ़ना लिखना कहते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने स्वयं का अध्ययन बताया। पूज्य गुरु महाराज भी कहा करते हैं कि साधक को शाम को ये अपना स्वयं का अध्ययन करना चाहिए कि हम भजन में कल की अपेक्षा कितने लगे, कल से कहीं कम तो नहीं हो गया, अर्थात जो साधना का हमारा नियम है उसमें हम कितने लग पाए, उसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई, स्वयं का अध्ययन करें। दुकानदार भी जब अपनी दुकान बंद करता है तो शाम को अपना पूरा हिसाब करता है, दो पैसा का हिसाब यदि गड़बड़ है तो फिर से करता है, मेहनत करता है, तब फिर वो आगे का काम करता है। ऐसे ही साधक को स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति रहना। इस तरह से उन्होंने भी पांच भेद बताए। फिर दो हमने बताए इसके आगे, यम नियम, फिर आसन। आसन कहते हैं, एक तो बैठने का नाम आसन है, लोग आसन अंग प्रत्यंगों को हाथ पैर ऊपर नीचे करने को भी आसन कहते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बताया मन का अचल स्थिर ठहर जाना, आसन बताया कि आसन मारे क्या हुआ, मुई ने मन की आस, जो कोलू के बैल को घर ही कोस पचास। आसन मारने से क्या हुआ, एक एक दुकानदार सुबह से शाम तक बैठा रहता है, उससे क्या हो गया, हमारे मन की जो आशाएं हैं ये शांत हो जाएं, अर्थात हमारा मन स्थिर ठहर जाए। यम नियम आसन, फिर बताया प्राणायाम। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया प्राण अर्थात जो हमारा, जो हम अंदर सांस लेते हैं, जो बाहर श्वास लेते हैं, इसको प्राणों का व्यापार बताया। अपानी जुहति प्राणम प्राणापान तथा परे, प्राणायाम गति रुद्वा प्राणायाम परायण। अपान, इसी को भगवान बुद्ध ने आनापान बताया, जो हम श्वास लेते हैं उसको अपान प्राण प्राण और अपान दो बताया, जो लेते हैं अपान जो छोड़ते हैं शायद प्राण, इस तरह से महात्माओं ने बताया। तो हमारे इसको बताया मन बुद्धि चित अहंकार जो अंदर कार्य करते हैं उसको प्राण बताया, न कोई बाहरी संकल्प अंदर जाए न अंदर से कोई संकल्प बाहर आए, ये दोनों संकल्पों की जो लहर है ये शांत हो जाए, इसको प्राणों का व्यापार प्राणायाम बताया। फिर बताया प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब कि हम आहार भोजन होता है, हमारी जो इंद्रियां हैं जो हम कुछ कर रहे हैं केवल उस परमात्मा का ही आहार करें, भजन में लग जाए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, चित्त को हम जिस राह में लगाएं उसमें बार बार एक ही चीज़ में लगाएं, मन हमारा जाएगा। लोग कहते हैं कि कभी कभी आपने भी सुना होगा कि लोगों की ऐसी धारणा ऐसा विचार है, लेकिन हमारा एक ही विचार बन जाए उस ईश्वर की राह में धारणा, यदि हम इतना करेंगे तो फिर आगे बताया धारणा ध्यान, वृत्ति का एक तार चलना ध्यान बताया। फिर उसका परिणाम आगे बताया समाधि, अर्थात सम परमात्मा है उसमें हमारा मन टिक जाए लग जाए, उसको समाधि बताया। तो हमारे महापुरुष ने योग बताया, उसमें योग क्या है एक अनुशासन बताया, क्या करना है इसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, क्या मिलेगा अपने स्वरूप को हम प्राप्त कर लेंगे। चित्त की वृत्तियों का निरोध हम कैसे करेंगे तो उन्होंने बताया अभ्यास और वैराग्य बताया, इसके 8 अंग बताए, यम और नियम के भी 5-5 भेद बता दिए, जो हमारी नियम है इसको मजबूत करेंगे तो हम उसको प्राप्त करेंगे, इसको योग बताया। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको कहा है कि तम विद्यादि दुख संयोग योगम योग संगीतम स निश्चिन युक्तव्यो योगो निर्विन चेतसा। योग क्या है, उस परमात्मा के मिलन का नाम योग है, कैसे करना है निर्विघ्न, विघ्न आएंगे निश्चय पूर्वक लगकर उस परमात्मा में जब हम लगेंगे उसका नाम योग बताया। तम विद्यादि दुख संयोग योगम योग संगीतम स निश्चिन युक्तव्यो योगो निर्विघ्न चेता, निर्विघ्न निश्चय पूर्वक लगने वाले का योग सिद्ध होता है, योग करना है। योग क्या है, उस परमात्मा के मिलन का नाम योग उन्होंने बताया। हमारा मन जहाँ जहाँ भागेगा वहाँ वहाँ से घसीट कर लाना वापस लगाना, उसको योग बताया। धीरे धीरे सने सने आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा धीरे धीरे, आज हम यदि 1 घंटा बैठते हैं तो अपने पक्ष में हम हो सकता है 5-10 मिनट ही पाएंगे फिर, लेकिन धीरे धीरे न उकताए हुए चित्त से हम लगेंगे तो एक दिन 10 की जगह 12 मिनट होगा फिर 15 होगा, इस तरह से धीरे धीरे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा और हम उस योग को प्राप्त कर लेंगे। इसमें हमें करना क्या है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगागुनो जुहति ज्ञान दीप्ते। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को रोक कर सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे प्राणों का जो व्यापार है इसको रोकना है, आत्मसंयम योगागनो जुहति ज्ञान दीप्ते, आत्म रूप यानी संयम रूपी आत्मसंयम रूपी में इसको हमें कहाँ रोकना है, उस आत्मा में संयम करना है, उस आत्मविधि में लगना है। और इतना करते हुए फिर आगे बताया कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका जाप कर और मेरा ध्यान करते हुए जो उस देह का त्याग कर जाएगा वह मुझे प्राप्त कर लेगा, वह परम गति को प्राप्त कर लेगा अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन हम आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण को हम कहाँ पाएंगे, ध्यान हम कैसे करेंगे, नाम तो हम जप लेंगे, लेकिन उन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण कौन थे, योगेश्वर थे, यत्र योगेश्वरो कृष्ण। योग क्या है, अनुशासन है, उस परमात्मा के मिलन का नाम योग है। और यदि उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको महर्षियों ने अर्थात महात्माओं ने योगेश्वर कहा है, योग के स्वामी उन्होंने बताया। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र शरीर विजयोर्भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मा में, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं अनुरागी अर्जुन है, वहाँ विजय निश्चित है। अर्थात उस योग को प्राप्त करने के लिए हम अनुराग पूरित लगेंगे गुरु महाराज की शरण में, तो हम उस योग को प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण को कहाँ पाएं, तो उन्होंने कहा कि ये भटक न जाए, तो और ठोस उन्होंने श्लोक दिया कि तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न ने सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने, कि तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर सेवा करके निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे, उस योग को हम प्राप्त करेंगे। तो इस विधि में शुरुआत नाम से बताई और वो विधि हमें महापुरुषों से मिलेगी, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्यनि प्रणत कल्प तरुणा। भगवान इसके धाम हैं, सब कुछ देने में समर्थ हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव अर्थात शिव जी को बताया कि शिव हैं जो शंकर हैं, वो समर्थ हैं योग के ज्ञान के ध्यान के सब के। और शिव शंकर हैं कौन, शिव किसे कहा, तो उन्होंने रामचरितमानस में शुरू में ही बताया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपनम, गुरु महाराज शंकर स्वरूप हैं, उनकी हम शरण जाएंगे तो हमें योग की कुंजी मिलेगी, उनके बताए हुए हम रास्ते पर चलेंगे तो अपने स्वरूप को अर्थात हम योग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हम आप सबको किसी एक नाम का जप, रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया, भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया, इसका जब हम जाप करेंगे तो धीरे धीरे हमें महापुरुष मिल जाएंगे, या तो हम ही वहाँ पहुँच जाएंगे या तो वो ही मिल जाएंगे और हमें रास्ता मिल जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। इसलिए हो सके एक घड़ी आधी घड़ी पुनियाद, उससे भी आधी बताई उस परमात्मा की राह में हम टाइम देंगे तो धीरे धीरे हमें लाइन मिल जाएगी और हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, उस योग को प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।